Al-Hayat Media Center presents Shabe Zulmat Bohat Dekhi Ujala Hone Wala Hai Har Ek Zulm O Jabr Ka Ab Izala Hone Wala Hai Sunahri Kirne Ubhri Hai Ufaq Se Jo Shariat Ki انوکھی صورت اب دیکھے گی یہ دنیا حمیت کی ملاہم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے خبر جو صادق و مصدوق نے دی اس زمانے کی ملاہم کے زمانے کی خلافت پھر سے آنے کی نبی کا قول ثابت ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا نبی کے قول کو مومن کبھی بھلا نہیں سکتا نبی کے قول کو مومن کبھی بھلا نہیں سکتا ملاہم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے یہ دور نو ہوا تازہ پرانے ہی چراغوں سے یہ باطل چھپ نہیں سکتا اب ان رنگی نقابوں سے خلافت کے زمانے کو کیا یادوں میں ہی رکھنا ہے عمر کے روب کو کیا اب کتابوں میں ہی دکھنا ہے عمر کے روب کو کیا اب کتابوں میں ہی دکھنا ہے ملاہم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے تمہارا نام خالد ہے کفر پہ ضرب کاری ہو تمہارا نام قاسم ہے کفر کے سر پہ بھاری ہو تو چل اسلاف کے رستے پہ اس میں سر فرازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے